สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราช้างและองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จิตเบียนคือคิดทำให้ผู้อื่นสัตว์อื่นเดือดร้อนโดยไม่ได้มีเรื่องกดเครืองอะไรกันมาก่อนการคิดจิตเบียนนี้อาจสืบเนื่องมาจากมุ่งประโยชน์ตนแสวงหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นเช่นค้าขายเอากำไรเกินควรเบียดเบียนสัตว์เพื่อความสนุกเพลิดเพลินของตนรังแกผู้อ่อนแอไม่มีทางสู้ความคิดเบียดเบียนนี้ท่านให้เอาชนะด้วยความกรุณาคือความเอ็นดูความเห็นใจความอยากช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ตรงกันข้ามความคิดอยากให้เขามีทุกข์เป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนต่อสัตว์ทั้งหลายคือข้อความหนึ่งจากหนังสือแนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาเล่ม2หน้า519โดยท่านอาจารย์วสินอินทัศระเราก็นำเอาข้อวลีเหล่านี้มาอ่านกล่าวให้ท่านฟังได้ฟังกันนะคะเพราะว่ากำลังจะเชิญท่านฟังเข้าสู่ในช่วงเวลาธรรมทัศนะและทางความดีโดยท่านอาจารย์วสินอินทศระค่ะออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นนะคะที่อสมท FM 97.5 MHz คลื่นสามัญประจำบ้านและกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 98.0 MHz นะคะตั้งแต่5นาฬิกาถึง6นาฬิกาทุกเช้าวันพุธค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านด้วยครับ ค่ะวันนี้เราก็กล่าวถึงเรื่องของการเบียดเบียนเพราะมีความรู้สึกว่าคราวที่แล้วที่ได้นำเอาทางความดีเรื่องสังสารวัฏของคนพาลมาอ่านแล้วยังไม่จบนั้นนะคะสังเกตเห็นเลยค่ะว่าการเบียดเบียนนั้นก่อเกิดขึ้นแม้กระทั่งผู้ที่เป็นพระราชานะคะเป็นบทบาทของพระเจ้าประเสริฐทิศโกศลที่คิดจะยึดเอาภรรยาของผู้อื่นมาเป็นของตนค่ะ ครับก็อย่างนั้นนะพระราชาสมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นนะ ค ่ ะ ทั้งที่ก็คุ้นเคยกับพระพุทธเจ้านะฮะ ค่ะ พระเจ้าประเสริฐทิศโกศลนี่ก็คุ้นเคยกับพระพุทธเจ้ามากเลยแต่ว่าอำนาจความผลักดันของกิเลสนี่มันเป็นของน่ากลัวความผลักดันความผลักดันของกิเลสนี่ก็กลางคืนก็นอนไม่หลับใช่ไหมฮะ ค ่ ะ นอนไม่หลับ ได้ยินเสียงสัตว์นรก ก็ได้ยินเสียงก็แปลก ค ่ ะ ได้ยินเสียงแปลกทุสะน่าโศกก็เป็นเสียงเตือนอะไรทำโชคดีทำให้โชคดีมีเสียงเตือนได้ยินเสียงน่ากลัวอันนี้ก็น้องอยากทราบคำเต็มใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ อยากทราบคำเต็มทุก ทุกก็ทุกชีวิตนะครับถ้าเขียนเป็นไทยๆก็คือทุกชีวิตทุกชีวิตไม่ใช่สุขชีวิตมันเป็นทุกชีวิต ค ่ ะ แล้วเขาพูดคำเต็มว่าทุกชีวิตจะมาจีบัมหาว่า แต่ว่าพวกเราพวกเรานี่ไม่ได้ให้ถาดเอาไว้แล้วก็เป็นชีวิตที่ชั่วร้ายเมื่อคราวที่มีโภคะมากในสมัยที่เป็นมนุษย์ก็ไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนเอาไว้นี่คำเต็มที่เขาต้องการจะพูดนะฮะแต่เขาก็พูดได้พูดได้คำเดียวว่าทุกข์แล้วจมหายลงไปจมหายลงไปในนรกต่อไป นี่ก็นี่ตัวที่หนึ่งเรียกว่านะสัตว์นรกตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองก็พูดสัตว์ทุกข์สัตว์ก พระนี่ต้องการเขาต้องการจะพูดคำเต็มว่าสัตถีวัสสหัสสานิปนิปุณานิปัพพโสต้องการจะพูดว่าเราไม่อยู่ในนรกเป็นเวลาถึง60,000 ปี 60,000 ใช่ไหมฮะ 60,000 ปี 60,000 ปีเต็มบริบูรณ์แล้วมาอยู่ในนรกเมื่อไรเมื่อไรจะถึงที่สุดเมื่อไรที่สุดจะปรากฏแก่เราเมื่อไรจะถึงที่สุด ทีนี้ก็ตัวที่สามพูดว่านะนะนี่ก็มาจากคำว่านัตถิคำเต็มก็คือนัตถิเขาต้องการจะพูดคำว่านัตถิอันโตพุโตอันโตนะอันโตปฏิทิสติเขาต้องการจะพูดว่าที่สุดไม่มีที่สุดจะมีแต่ที่ไหนที่สุดจะไม่ปรากฏเราและท่านทั้งหลายได้ทำบาปไว้เป็นอันมากในการนั้นเราต้องการจะพูดอย่างนี้แต่พูดได้คำว่านะตัวเดียวก็จมหายลงไปคนที่สี่โสพูดว่าโสคำเต็มก็คือโสหังโนนะอิโสคันตาวะเราไปจากนรกนี้แล้วได้อัตภาพเป็นมนุษย์ได้กำเนิดเป็นมนุษย์ก็จะเปลี่ยนตัวเสียใหม่คือจะรู้จักคำขอของผู้ขอเขาเรียกว่าทันอยู่ว่าทันอยู่ก็รู้คำของผู้ขอเมื่อใครขออะไรก็รู้ว่าเขาควรจะได้รับแล้วก็ให้เขาไปทำนองเนี้ยนะฮะคือมันบริจาคทานศีลสัมปันโนเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลแล้วก็จะทำกุศลให้มากจะหามิกุศลังบาุจะทำกุศลให้มากให้รู้ตัวนี่จริงนรกนี้มันก็เป็นที่สุดคนเหมือนกันนะก็มีท่านนี้น้องนะ ก็เป็นโชคดีของพระเจ้าประเสริฐที่กุศลที่ได้ฟังเสียงสัตว์นรกเตือนใจแบบนี้นะคะ ใช่เรามาได้ยินสิ่งที่เขาเป็นบุญของท่านนะฮะ ค่ะรู้สึกท่านมีบุญหลายอย่างนะคะแล้วก็มีบุญด้วยที่มีมเหสีดี ใช่ปัญญาดี ค่ะ ปัญญาดี เพราะว่าถ้าหากว่าพระนางมาริกาไม่มาทวงไม่มายกเลิกการฆ่าก็คงจะต้องมีการตายหมู่อย่างมหาศาลทีเดียว ใช่ ค ่ ะ อันนี้เนี่ยที่น้องสงสัยขอให้พูดคำเต็มๆนะฮะ ค่ะ ครับ แล้วก็ประทับใจตรงที่อาจารย์ให้ข้อคิดนะคะว่าการได้ชีวิตนั้นควรจะเป็นผลของการช่วยชีวิตไม่ใช่ผลของการทำลายชีวิตซึ่งอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของพระนางมาริกาใช่ไหมคะ ว่าไงนะฮะพูดใหม่ เ สีย ที่พระนางมาริกานะคะเตือนสติพระเจ้าประเสริฐที่โกศลให้ลองพิจารณาดูนะคะว่าควรหรือที่จะเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นเพื่อชีวิตของตนการได้ชีวิตควรจะเป็นผลของการช่วยชีวิตไม่ใช่ผลของการทำลายชีวิตค่ะผู้ที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำที่ไม่สมควรนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องเชื่อไปหมดทุกอย่างเพราะอย่างน้อยตามหลักเหตุผลนี่นะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นเกิดความกระจ่างแล้วก็ชี้ชัดลงไปว่าอะไรถูกอะไรผิด เคยมีคนโทรมาถามเหมือนกันนะฮะ ค่ะ เคยมีคนโทรมาถามเหมือนกันว่าถ้าเขาให้คำปรึกษาที่ไม่ดีเราควรจะทำตามไหม ค่ะ บอกว่าไม่ต้องถ้าเขาให้คำปรึกษาที่ไม่ดีก็ไม่ต้องทำตามเพราะว่ายิ่งทำตามก็ยิ่งเป็นบาปก็ในนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้เหมือนกันนะว่าคนที่ได้ศาสดาคนที่ได้ศาสดาที่ไม่ดียิ่งทำตามศาสดามากเท่าไหร่ก็ยิ่งบาปมากเท่านั้นคนที่ได้ศาสดาที่ดีแล้วยิ่งไม่ทำตามเท่าไหร่ก็ยิ่งบาปมากเท่านั้นแต่นี่มันตรงกันข้ามนะ ค ่ ะ มันเงื่อนไขมันอยู่ที่ศาสดาสอนถูกหรือสอนถ้าเขาสอนผิดแล้วเราทำตาม มากเท่าไหร่ก็ยิ่งบาปมากเท่านั้น ค่ะ ถ้าเขาสอนถูกถ้าเราไม่ทำตามมากเท่าไหร่ก็บาปมากเท่านั้นไม่ทำตามเหมือนกัน ค่ะ แต่ว่าเงื่อนไขมันอยู่ที่ว่าผู้สอนนั้นสอนผิดหรือสอนถูกให้คำแนะนำผิดหรือถูกทำลองดู ด้วยเหตุนี้หรือเปล่าคะในมงคล38การคบคนหรือการเลือกคบคนนี้จึงอยู่ในมงคลต้นต้น ก็เริ่มต้นด้วยการคบบัณฑิตนะฮ ะ ไม่คบคนผ่านไม่คบคนผ่านแล้วก็คบบัณฑิตห้ามบูชาคนที่ควรบูชาที่ท่านให้บูชาคนที่ควรบูชาก็เพื่อได้ถ่ายเดชนะมันก็ตามกันมาเลย3บทเว้นคนชั่วแล้วก็ประพฤติตามคนดีบูชาคนที่ควรบูชาก็เพื่อจะได้ถ่ายเดชก็มีเท่านี้นะ ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน้องขออ่านต่อนะคะจากครั้งที่แล้วนะคะหลังจากที่พระนางมาริกาได้ทักท้วงพระเจ้าประเสนทิแล้วก็มีการยกเลิกการฆ่าบรรดาสัตว์แล้วก็คนมากมายค ่ ะก็ทำให้เกิดการอนุโมทนากับปัญญาอันชาญฉลาดของพระเทวีค่ะพอตกตอนเย็นวันนั้นภิกษุทั้งหลายก็สนทนากันในธรรมสภาว่าน่าสรรเสริญจริงหนอพระนางมาริกาฉลาดจริงทรงอาศัยพระปัญญาของพระองค์ได้ช่วยชีวิตของคนและสัตว์เป็นอันมากเอาไว้ได้พระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าพระนางมาริกาไม่ได้เพียงให้ชีวิตทานในชาตินี้เท่านั้นและในชาติก่อนก็เคยทรงกระทำมาแล้วเพื่อจะประกาศความนั้นพระศาสดาได้ทรงนำเรื่องอดีตมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังดังต่อไปนี้ในอดีตการพระโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีได้บนไว้กับลูกเทวดาที่ต้นไทรต้นใหญ่ต้นหนึ่งว่าหากตนได้ขึ้นครองราชสืบต่อจากพระราชบิดาก็จะจับกษัตริย์101พระองค์กับพระมเหสี101เหมือนกันมาทำปลีด้วยเลือดให้ลำพระศอของกษัตริย์และเทวีเหล่านั้นเป็นเทวดาปลีเมื่อพระราชบิดาเสด็จสวรรคตแล้วพระราชกุมารได้ขึ้นครองราชจริงแต่หาใช่เพราะการช่วยเหลือของเทวดาไม่แต่เป็นเพราะว่าบุญของพระองค์เองอย่างไรก็ตามพระองค์ทรงเข้าพระทัยว่าทรงได้ราชสมบัติเพราะการช่วยเหลือจากเทวดาจึงเสด็จออกพร้อมด้วยกองทัพอันเกรียงไกรทำสงครามจับกษัตริย์101กับพระมเหสีของกษัตริย์เหล่านั้นเว้นพระนางธรรมทินนาผู้ทรงพระคันแก่ไว้พระนางเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุคเสนมีพระราชอำนาจน้อยกว่าพระราชาทั้งปวงในชมพูทวีปเมื่อสอบได้แล้วพระเจ้ากรุงพาราณสีมีพระประสงค์จะให้ฆ่ากษัตริย์เหล่านั้นด้วยวิธีให้ดื่มน้ำผสมยาพิษให้คนทั้งหลายจัดแจงทำความสะอาดโคนต้นไทรอยู่เทวดาผู้สถิตอยู่ณต้นไทรนั้นเห็นเหตุการณ์ดังนั้นแล้วคิดว่าพระราชานี้คิดว่างานสำเร็จด้วยอนุภาพของเราแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่หากพระองค์จะสำเร็จโทษกษัตริย์เหล่านี้แล้วจะเป็นบาปมากโคนต้นไม้ของเราก็จะไม่สะอาดเราจะห้ามพระราชานี้ได้หรือไม่พิจารณาเห็นว่าไม่อาจห้ามได้จึงไปหาเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่อื่นๆปรึกษาว่าจะห้ามพระราชาได้อย่างไรซึ่งก็ไม่มีใครสามารถให้ความเห็นได้จึงไปเฝ้าท้าวสกตเทวราชหัวหน้าเทพชั้นดาวดึงท้าวสกตออกความเห็นว่าให้ท่านนุ่งผ้าแดงออกจากต้นไม้ขณะที่พระราชานั้นทอดพระเนตรเห็นอยู่พระราชาจับอ้อนวอนให้ท่านกลับเพื่อรับพรีกรรมของเขาท่านพึงกล่าวแก่กษัตริย์นั้นว่าท่านบนต่อเราไว้ว่าจักนำพระราชาและพระมเหสี101พระนครมาทำพลีแต่บัดนี้พระองค์มิได้นำพระนางธรรมทินนา พระมเหสีของพระเจ้าอุคเสนมาข้าพเจ้าไม่ขอรับพลีกรรมของพระองค์ผู้ทูลเท็จเมื่อท่านกล่าวเช่นนี้พระราชาจักให้นำพระนางธรรมทินามาพระนางจักช่วยปลดปล่อยกษัตริย์เหล่านั้นได้ลูกเทวดาได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเท้าสกเทวราชเมื่อพระนางธรรมทินาเทวีมาถึงขัตติยสมาคมก็ถวายบังคมเฉพาะพระสวามีของพระนางเพียงพระองค์เดียวทั้งที่พระเจ้าอุคเสนนั้นเป็นพระราชาพระองค์น้อยประทับนั่งสุดท้ายปลายแถวกว่ากษัตริย์อื่นๆพระราชาพาราณสีทรงกริ้วตรัสกับพระเทวีว่าเราเป็นใหญ่กว่าพระราชาทั้งปวงทำไมจึงไม่ไหว้ไปไหว้กษัตริย์ผู้ซึ่งเป็นผู้น้อยกว่าพระราชาทั้งหลายหม่อมฉันไม่ไหว้พระองค์เพราะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับหม่อมฉันส่วนพระเจ้าอุคเสนเป็นพระสวามีที่ให้ความเป็นใหญ่แก่หม่อมฉันหม่อมฉันจึงไหว้เทวดายืนอยู่ได้กล่าวอนุโมทนาว่าจริงทีเดียวพระเทวีผู้เจริญพระนางกลับชอบแล้วแล้วบูชาพระเทวีด้วยดอกไม้กำมือหนึ่งท่านไม่ไหว้เราก็ช่างเถอะแต่ทำไมท่านก็เห็นอยู่จึงไม่ไหว้เทวดาของเราผู้ให้สิริให้ความเป็นราชาแก่เราพระเทวีทูลตอบว่าที่พระองค์จับพระราชาทั้งหลายได้ก็เพราะว่าอนุภาพและบุญของพระองค์หาใช่เพราะเทวดาช่วยจับไม่เทวดากล่าวกับพระเทวีอีกว่าจริงอย่างนั้นพระเทวีที่พระนางจับนั้นเป็นความจริงแล้วบูชาด้วยดอกไม้กำมือหนึ่งหากเทวดามีฤทธิ์จับพระราชา101พระองค์ได้จริงแล้วเหตุไฉนบัดนี้ต้นไม้ใหญ่นี้ถูกไฟไหม้อยู่ด้านซ้ายเทวดาจึงดับไฟนั้นไม่ได้เทวดาอนุโมทนาอีกว่าจริงอย่างนั้นพระเทวีที่พระนางกลับนั้นเป็นความจริงพระเทวีนั้นยืนตรัสอยู่ทั้งทรงกันแสงทั้งทรงพระสวนพระราชาพาราณสีตรัสถามว่าเป็นบ้าไปหรือจึงมีกิริยาอย่างนั้นพระนางทูลว่าไม่ได้เป็นบ้าเลยแต่หม่อมฉันร้องไห้เพราะสงสารพระองค์ว่าจะต้องตกนรกหมกไหม้สักเท่าใดในเมื่อข้าพระราชาถึง101พระองค์พร้อมด้วยพระเทวีมีอยู่ชาติหนึ่งหม่อมฉันเคยฆ่าแพะตัวหนึ่งเพียงเพื่อทำอาหารมารับแขกเพื่อนของสามีเพราะกรรมนั้นหม่อมฉันต้องตกหมกไหม้ในนรกมานานแสนนานเพราะเศษแห่งกรรมนั้นหม่อมฉันต้องถูกตัดศีรษะเป็นอเนกชาติเท่าจำนวนขนแพะหม่อมฉันระลึกถึงทุกข์ใหญ่ของพระองค์เช่นนี้จึงร้องไห้ส่วนที่หม่อมชันหัวเราะนั้นก็ด้วยยินดีว่าได้พ้นจากทุกข์นั้นแล้วเทวดาได้อนุโมทนาอีกว่าจริงอย่างนั้นพระเทวีที่พระนางตรัสนั้นเป็นความจริงพระราชาแห่งพาราณสีทรงใคร่ครวญแล้วทรงสลดพระทัยจึงให้ปล่อยพระราชาและพระเทวีทั้งหมดถวายบังคมแก่พระราชาผู้แก่กว่าและประคองอัญชลีแก่พระราชาที่หนุ่มกว่าให้พระราชาเหล่านั้นอดโทษแล้วส่งไปสู่นครของตนพระราชาได้ทำเช่นนั้นกับพระราชาของนครนั้นๆทุกๆพระองค์พระศาสดาทรงนำเรื่องอดีตนี้มาเล่าแล้วตรัสย้ำอีกว่าภิกษุทั้งหลายพระนางมลิกาอาศัยพระปัญญาของพระนางประทานชีวิตแก่มหาชนในบัดนี้ก็หาไม่แม้ในชาติก่อนก็เคยทรงทำมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าพระเจ้าพาราณสีในการนั้นได้มาเป็นพระเจ้าประเสนที่โกศลพระนางธรรมทินนาเทวีได้มาเป็นพระนางมลิกาลุคเทวดาก็คือเราตถาคตนี่แลพระศาสดาตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าอนาติบาตแล้วอันบุคคลไม่ควรทำเพราะบุคคลที่ฆ่าสัตว์เป็นปกติ ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานเมื่อบุคคลรู้ว่าความเกิดมานี้เป็นทุกข์ก็ไม่พึงฆ่ากันไม่พึงเบียดเบียนกันนี่ก็คือบทสรุปนะคะจากทางความดีเรื่องสังสารวัฏของคนพาลค่ะจากหนังสือทางความดีเล่มแรกนะคะก็เริ่มตั้งแต่หน้า464ค่ะอาจารย์คะทำให้ได้ข้อคิดมากมายหลายประการทีเดียวนะคะจากการอ่านหนังสือทางแห่งความดีเรื่องนี ้ ค่ะปัญญาของคนนั้นสามารถที่จะทำให้บุคคลที่ทรงอำนาจนั้นจำนนด้วยเหตุผลได้ค่ะแสดงว่าท้าวสักกะเทวราชก็เห็นปัญญาของพระนางธรรมชินาอยู่จึงได้ออกอุบายเช่นนั้นใช่ไหมคะ ครับใช่ครับคือคนที่ฉลาดก็มักจะฉลาดอยู่เรื่อยๆนะฮะ ถ้ าเผื่อไม่ได้ทำความผิดอะไรที่เป็นเหตุให้ต้องโง่เขลานะครับมันก็ต้องฉลาดอยู่เรื่อยๆอย่างพระนางมาริกานี่รู้สึกว่าท่านเกิดชาติไหนท่านก็ฉลาดในจนถึงในชาติปัจจุบันนี้ชาติปัจจุบันที่เป็นอยู่ที่มาเป็นพระนางมาริกานี่ท่านก็ฉลาดทั้งที่พื้นฐานเดิมก็เป็นผู้หญิงหักฟืนขายธรรมดาเนี่ยครับ ค ่ะแล้วก็มาได้เป็นมเหสีของพระราชา บ ุญวาสนาดีแล้วก็เป็นคนฉลาดช่วยพระเจ้าประเสริฐมีโภชนไปได้เยอะ ค่ะ ช่วยได้เยอะอันนี้ก็น้องคงจะนึกถึงคำอุทานของเทวดาเหมือนกันที่บอกว่าบุรุษจะเป็นบัณฑิตในที่ทั้งปวงก็หาไม่สตรีที่มีปัญญาวิจักก็เป็นบัณฑิตได้เหมือนกัน ค่ะ นั่นก็เกี่ยวกับเรื่องที่เรารู้มันเราผ่านมาแล้วเรื่องนางกุลทนเทศีเทรีนะครับ ค่ะแล้วตรงนี้ก็ได้เห็นมุมมองอีกนะคะว่าเมื่อเป็นพระนางธรรมทินาท่านก็เป็นเทวีของอุคเสนราชาผู้มีอำนาจน้อยพอกลับมาชาตินี้ก็มาเป็นพระนางมาริกาซึ่งมาเป็นมเหสีของพระเจ้าประเสนทีจะเห็นได้ว่าภาวะของความเป็นสามีภรรยานั้นนะคะหาเที่ยงไม่ค่ะอาจารย ์ โอกาสที่จะสลับคู่ค่ะมีอยู่มากทีเดียว โอกาสที่จะสลับคู่ก็มี ค่ะ โอกาสที่จะเป็นการต่อไปก็มี ค่ะ มันสังสารวัฏนี่มันเหมือนกับเราโยนท่อนไม้ขึ้นไปบนอากาศนะครับโยนท่อนไม้ขึ้นไปบนอากาศท่อนไม้เล็กๆที่เราโยนขึ้นไปนะฮะ แ ล้วไม่รู้มันจะเอาทางไหนลงไม่รู้จะลงทางหัวหรือลงทางท้ายหรือเอาขวางลงขวางหรือลงหัวลงท้ายอะไรไม่รู ้ พระพุทธเจ้าไปอย่างนั้นในสังสารวัฏอันคติของปุถุชนนี่เป็นสิ่งไม่แน่นอน ค่ะ ไม่แน่นอนว่าไปเป็นเทวดาบ้างไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้าง ค ่ ะ ไปเกิดเป็นอะไรต่ออะไรสารพัดที่แล้วจะบุญกุศลครับ แล้วข้อคิดอีกช่วงนึงก็คือเรื่องที่เชื่ออะไรอย่างงมงายนะคะ ใช่ครับ มันหาเที่ยงไหมต้องเชื่อบาปบุญคุณโทษ ใช่ครับบางทีคนเขาจะคิดที่ว่าเป็นอนุภาพของเทวดาหรืออนุภาพของสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรนะ ค่ะ จริงเทวดาท่านบอกไม่หรอกท่านไม่เกี่ยว ท่านไม่ได้เกี่ยวข้อง ค ่ ะ ไฟไหม้ต้นไม้ที่ท่านอาศัยอยู่ท่านยังดับไม่ได้เลยเราไม่ต้องกล่าวถึงแม้จะไปจับคนนั้นคนนี้มาด้วยอนุภาพของเทวดาหรืออะไรนะฮะ ค่ะ ด้วยความพยายามของมนุษย์เองมนุษย์ก็เข้าใจผิดอยู่เรื่อย ค่ะพอพูดถึงเรื่องนี้ก็ยิ่งทำให้มีความรู้สึกว่ามีโอกาสอันควรเมื่อไหร่นะคะอาจารย์คะน่าจะเอาหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดมาอ่านลงในคาเซ็ต ค่ ะแล้วก็แจกเป็นธรรมบรรณาการนะคะ ค่ ะเราหมดเวลาในช่วงแรกนี้แล้วเดี๋ยวช่วงถัดไปก็จะทวงสัญญาจากอาจารย์ The Art of Living การอดทนต่อความผิดหวัง ความผิดหวังใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ อ๋อฮะอดทนต่อความผิดหวัง ค่ะก็เชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านก็คงจะสนใจที่จะรับฟังนะคะอดใจรอสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการในช่วงทางความดีและธรรมทัศนะจากท่านอาจารย์วสินอินทศระนะคะซึ่งก็ออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นด้วยกันที่ FM 97.5 MHz และ FM 98.0 MHz ทุกเช้าวันพุธตั้งแต่ 5:00 น.ถึง 6:00 น.ดิฉันจิตราพรสิเป้ดำเนินรายการค่ะและเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะเราก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวที่น่าสนใจว่ามี The Art of Living หรือศิลปะของการดำรงชีวิตอยู่นะคะอดทนกับสภาวะของความทุกข์ยากลำบากซึ่งบทความตอนหนึ่งในภาพจำลองชีวิตที่อาจารย์วสินอินทศระได้เขียนเอาไว้ได้กล่าวถึงว่าจงอย่าอดครวญร่ำร้องถึงความทุกข์ยากลำบากจงกัดฟันต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่ขวางอยู่เบื้องหน้าอย่าร้องขอความเห็นใจจากใครแต่จงเห็นใจผู้อื่นที่ทำความผิดอย่าซ้ำเติมคนผิดเมื่อเขารู้สึกตัวแล้วแล้วก็จงให้กำลังใจเพื่อที่จะให้โอกาสกันทำความดีกันต่อไปนะคะก็เป็นข้อความที่นำมาเสริมกันในรายการช่วงนี้ตามที่ท่านอาจารย์ได้สัญญาไว้ว่าจะพูดถึงการอดทนต่อความผิดหวังนะคะเผื่อว่าจะเป็นแรงใจให้ท่านผู้ฟังมีกำลังใจในการต่อสู้กันต่อไปค่ะก็ขอส่งเสริมในภาคขยายจากอาจารย์ด้วยค่ะ ครับอดทนต่อความผิดหวังนะฮะ ค่ะ ก่อนอื่นก็จะขอยกพระพุทธภาษิตมาพูดก่อนนะครับพระพุทธเจ้าจัดว่าคนสามจำพวกพวกหนึ่งก็คือผู้มีหวังนี่หมายถึงผู้ที่มีศีลมีธรรมเป็นคนดีก็มีหวังในการที่จะเจริญรุ่งเรืองมีหวังที่จะได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ควรจะได้ท่านทรงเปรียบเหมือนกับผู้ที่เกิดในราชตระกูลแล้วก็มีคุณสมบัติพร้อมเมื่อได้ยินข่าวว่าท่านผู้นั้นผู้นี้ได้เป็นพระราชาก็เกิดความหวังขึ้นว่าเราก็คงจะได้เป็นพระราชาสักวันหนึ่งเพราะว่ามีคุณสมบัตินี่พวกที่สองก็พวกหมดฝังครับพวกหมดฝังนี่คือว่าคนที่ไม่ดีไม่มีศีลไม่มีธรรมเป็นคนไม่มีคุณสมบัติไม่มีคุณสมบัติพอที่จะได้บรรลุคุณธรรมที่จะประสบความสำเร็จใดๆเมื่อทราบข่าวว่าผู้นั้นผู้นี้ได้ประสบความสำเร็จเช่นว่าเป็นพระราชาก็ไม่มีหวังเลยว่าตัวจะได้เป็นเพราะว่าตัวเกิดในตระกูลจันทานไม่มีหวังที่จะได้เป็นพระราชาเหมือนกับคนไม่ดีไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีคุณสมบัติก็ได้ยินข่าวว่าคนนั้นคนนี้ประสบความสำเร็จระดับนั้นระดับนี้ในตัวก็หมดหวังหรือไม่มีหวังเลยข้อที่สามก็คือพวกไม่หวังไม่หวังในที่เขาได้บรรลุสิ่งที่เขาหวังแล้วแล้วก็ไม่ต้องหวังอีกต่อไปนี่ก็หมายถึงท่านผู้ที่ได้บรรลุความหวังสูงสุดแล้วถ้าในทางพระสงฆ์อย่างเช่นว่าท่านผู้ที่เป็นพระอาจารย์แล้วได้ทราบข่าวว่าท่านผู้นี้ผู้นี้ได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์ท่านก็ไม่ต้องหวังอีกต่อไปเพราะว่าท่านได้แล้วเหมือนกับชาวโลกเราที่ได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการแล้วแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าใครได้อย่างนั้นอย่างนี้ได้เป็นอะไรต่ออะไรท่านก็ไม่หวังอีกต่อไปเพราะว่าท่านได้ประสบความสำเร็จตามที่เคยหวังไว้แล้วอันนี้เป็นพระพุทธพจน์ที่กล่าวถึงคนสามจำพวกนะครับทีนี้เราก็จะนำมาประยุกต์ใช้ว่าเราควรจะทำอย่างไรกับความหวังหรือความผิดหวังทำอย่างไรกับความหวังหรือความผิดหวังเรียกว่าถ้าเราสังเกตนะครับจะพบว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนเราจะอยู่ด้วยความหวังแต่ก็ ก็เคยผิดหวังกันมาบ้างแล้วละคนละมากมากก็ยิ่งหวังมากก็ยิ่งผิดหวังมากทีนี้ถ้าจะหวังก็ต้องเผื่อความผิดหวังไว้ด้วยจึงจะพอเอาใจรอดจากความผิดหวังสิ่งที่ไม่ได้คิดเอาไว้อาจจะเป็นขึ้นก็ได้อย่างที่ท่านมหาชนกได้เคยพูดไว้ในชาดกในมหาชนกชาดกว่าอาจินติสัมติภาวติสิ่งที่ไม่เคยคิดไว้อาจจะเกิดขึ้นก็ได้สิ่งที่คิดไว้อาจพินาศไปก็ได้สิ่งที่ตัมติวินาศติสิ่งที่เราเคยคิดไว้อาจจะวินาศไปก็ได้แล้วก็ท่านยังตรัสไว้ต่อไปว่าโภคทรัพย์ของสตรีบุรุษในโลกนี้ไม่ใช่จะมีได้ด้วยเพียงแต่ความคิดคือว่ามันต้องลงมือกระทำไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่เพียงความคิดเท่านั้นด้วยนี้นะครับเราจึงต้องใช้ความเพียรในการให้ความหวังนั้นสำเร็จไม่ใช่นั่งคิดนอนฝันเอาที่เขาเรียกว่าคิดสมบัติบ้านะนี่ถ้าเราผิดหวังในเรื่องใดเราก็ต้องอดทนไม่เลิกล้มเสียโดยง่ายแล้วก็แล้วก็เห็นความผิดหวังเป็นเรื่องล้อเล่นเป็นเรื่องล้อเล่นไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรความผิดหวังเป็นเรื่องล้อเล่นคือว่าไม่แคร์กับมันไม่แคร์กับความผิดหวังเพราะนึกถึงพวกสุนัขพวกแมวพวกสัตว์อะไรต่างๆที่มันเกิดมาอย่างอนาถาไม่มีเจ้าของไม่มีคนเลี้ยงไม่มีใครเลี้ยงดูมันอยู่ได้อย่างไรมันไม่มีอะไรประกันชีวิตเลยมันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะกินอะไรมือหน้ามันจะกินอะไรมันก็อยู่ของมันได้ทีนี้คนเราเนี่ยควรจะอยู่ได้ดีกว่าสุนัขดีกว่าแมวเพราะว่าเรามีปัญญาสูงกว่าปัญญานี่แหละครับที่จะทำให้มนุษย์เราดีกว่าสัตว์โลกประเภทอื่นแล้วก็แต่ว่าต้องเป็นปัญญาที่ได้รับการอบรมเป็นปัญญาที่ได้รับการควบคุมด้วยคุณธรรมด้วยคุณธรรมแล้วได้รับการควบคุมด้วยดีด้วยคุณธรรมด้วยศีลธรรมแล้วก็จะเป็นปัญญาที่ดีมนุษย์เราส่วนมากเนี่ยนะครับยังมีกิเลสอยู่เช่นว่ามีความโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างแล้วก็ความหวังต่างๆจึงมักจะแล่นไปเพื่อสนองกิเลสเพราะว่ายังมีกิเลสมีกิเลสในเรื่องใดมากมันก็จะแล่นไปทางนั้นเพื่อสนองกิเลสแต่ว่าความหวังในกิเลสนี่มันทำให้เกิดทุกข์ทุกครั้งที่เกิดความหวังในกิเลสมันทำให้เกิดทุกข์แต่ว่าเมื่อสมหวังก็ทำให้เกิดสุขได้เหมือนกันในชาดกกล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งชื่อปินคัลลาเป็นคัลลาแล้วก็หวังว่าจะได้พบผู้ชายที่รักก็นั่งคอยตั้งแต่หัวค่ำนั่งคอยตั้งแต่หัวค่ำแล้วเขาก็ไม่มัดขึ้นมายามพอแล้วก็ยังไม่มาพอใกล้รุ่งนางก็สิ้นหวังในการที่จะพบเขาก็เลยหลับไปอย่างเป็นสุขพอไม่หวังมันก็อยู่ได้เป็นสุขก็หวังหวัง ก็ถ้ายังไม่สมหวังก็ทำให้เป็นทุกข์ความหวังในกิเลสทำให้เป็นทุกข์ข้อความนี้นะครับก ็ เป็นธรรมของพระโพธิสัตว์ผู้ที่มาพบเห็นนางสาวปิ่นทัลลาที่นั่งทิ้งฝาเรือนคอยนมคนรักอยู่ให้กระวนกระวายอยู่ด้วยความหวังว่าจะได้พบแต่ว่าเมื่อจวนรุ่งสางพอตรงใจได้ว่าเขาไม่มาแน่แล้วจึงหลับไปอย่างเป็นสุข อันนี้ก็ข้อความจากศีลวิมังสัยการถกนะฮะจะบอกที่มาไว้ให้เพื่อท่านที่ตอบคนคว้าจะได้ไปตามดูแล้วก็จะได้อะไรเพิ่มขึ้นน้องมีอะไรจะเสริมตรงนี้ไหมครับ ชอบจนที่อาจารย์บอกว่าความหวังในกิเลสทำให้เกิดทุกข์แล้วก็พอสมหวังก็เป็นสุขแต่มันก็เป็นความสุขที่อยู่ไม่นานเพราะว่ากิเลสก็จะกระตุ้นให้เราสร้างความหวังต่อนะคะเพื่อที่จะหาทางสนองมันนะคะก็ต้องดิ้นรนเหน็ดเหนื่อยไม่รู้จบ ใช่คร ับ ค่ะชอบที่ประเด็นตรงนี้ค่ะ ครับทีนี้มีระยะหลังๆเดี๋ยวเราจะคุยกันถึงเรื่องความไม่หวังบ้างนะฮ ะ แต่ว่าตอนนี้เอาเรื่องความหวังไปก่อน ค่ะ เดี๋ยวขอแทรกนิดหนึ่งวันนี้น้องจะอ่านเรื่องอะไรต่อ ก็คิดว่าสำหรับทางแห่งความดีถ้าอ่านก็จะไม่จบนะคะก็เลยคิดว่าจะนำคำทัศนะจากอาจารย์ที่สอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องความหวังและความไม่หวังความอดทนกับความไม่อดทนนี่นะคะมาเสริมกัน ดีครับ ค่ะ งั้นอาจารย์จะตอบอีกนิดหนึ่งนะ ฮะ ความหวังเป็นอาหารอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ท่านเรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารพูดเป็นศัพท์นิดหนึ่งมโนสัญเจตนาอาหารเป็นก็ใช้ภาษาอังกฤษว่า hope นะฮะ hope ความหวังมโนสัญเจตนาอาหารแปลว่าอาหารคือมโนสัญเจตนามโนสัญเจตนาก็คือความตรงใจความตั้งใจถ้าเราสังเกตเราจะพบอย่างความจริงอย่างหนึ่งว่าพ่อแม่ที่ป่วยหนักเนี่ยครับแล้วก็ลูกอยู่ที่ไกลหวังว่าจะได้พบลูกที่คนส่งข่าวไปว่าลูกจะมาจะเดินทางมาก็หล่อเลี้ยงชีวิตเอาไว้ด้วยความหวังว่าจะได้พบลูกก่อนตายแล้วก็พอได้พบลูกสั่งเสียอะไรเรียบร้อยหรือสั่งเสียไม่ได้เพราะว่าพูดไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าได้เห็นหน้าลูกแล้วก็สดชื่นขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็หลับตาตายไปอันนี้คือมโนสัญเจตนาความหวังก็จับเท่าที่เรายังหวังอยู่ก็เป็นอาหารรอเลี้ยงจิตใจอยู่รอเลี้ยงชีวิตอยู่ตัวอย่างหนึ่งที่พอมองเห็นได้เช่นว่าคนซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ถ้าว่ายังไม่ถึงวันประกาศผลของลอตเตอรี่ก็ยังมีหวังพอถึงวันที่หนึ่งวันที่16อะไรจะได้เป็นเศรษฐีก็ได้แต่ว่าพอประกาศออกมาแล้วก็ปรากฏว่าไม่ถูกก็เลยสิ้นหวังเลิกหวังไป เหมือนใช้ลอตเตอรี่เป็นเครื่องหลอกตัวเองไปวันๆ ใช่ ค่ะ ก็ตัวเองไปเรื่อยๆน้องเวลาเหลือเท่าไหร่ครับ เวลาเหลืออีก10นาทีค่ะอาจารย์ 10นาทีค่ะน้องจะอ่านแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเสริมอะไรให้ไหม ค ่ ะ ก็ได้พอจะได้พอดีเวลา พอดีเวลานะคะ จะได้พอดีเวลาเพราะว่าเรื่องนี้เรายังคุยกันได้อีกในวันหน้า ค่ะคือได้เห็นนะคะว่าคนที่อาศัยความหวังเลี้ยงใจนะคะตรงนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาขาดกำลังใจก็ได้นะคะหรือขาดรสชาติของชีวิตนะคะจึงทำให้รู้สึกได้ประทับใจกับข้อเขียนของอาจารย์ที่อยู่ในหนังสืออันความกรุณาปราณีหน้า215ที่ได้กล่าวว่าถ้าหากขาดกำลังใจเสียแล้วเนี่ยถึงอย่างอื่นจะมีก็ไร้ความหมายค่ะกำลังกายกำลังสมองกำลังเงินก็ใช้ไม่ได้ยิ่งความเพียรยิ่งหมดเลยค่ะแล้วก็เคยเห็นเคยทราบว่าคนที่มีกำลังกายแข็งแรงเงินดีสติปัญญาเลิศแต่พอกำลังใจเสียทุกอย่างก็เสียไปหมด แล้วก็เคยเห็นเด็กหนุ่มที่มีเงินฉลาดร่างกายแข็งแรงมีความรักแต่พอว่าหญิงคนรักเนี่ยตีใจ ออกห่างไปมีคนใหม่นี่นะคะกำลังใจของเขาก็หมดเงินความฉลาดแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงก็ไร้ความหมายไปโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นขุมพลังอันสำคัญที่สุดในชีวิตตอนนั้นก็คือกำลังใจเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดในการต่อสู้สงครามชีวิตสงครามภายนอกเราจะต่อสู้ด้วยอาวุธและเสบียงอาหารแต่สงครามชีวิตซึ่งยืดเยื้อเท่ากับชีวิตของเรานั้นต้องต่อสู้ด้วยกำลังใจถึงอย่างอื่นจะขาดไปแต่เมื่อกำลังใจยังมีอยู่ก็ยังไม่แพ้เมื่อไรก็ตามที่กำลังใจหมดสิ้นเมื่อนั้นผู้นั้นก็จะต้องพ่ายแพ้ในสงครามชีวิตแน่นอนเพราะฉะนั้นก็อยากจะกล่าวว่ากำลังใจนั้นสำคัญที่สุดคนที่เป็นอาชาในจะต้องมีกำลังใจเข้มแข็งอยู่ตลอดกำลังใจไม่ลดค่ะ กำลังใจนี่ต้องรักษาไว้ให้ดีคืออะไรอะไรจะเสียก็เสียไปเราจะไม่ให้สูญเสียสองอย่าง ค ือกำลังใจกับสุขภาพจิต กำลังใจกับสุขภาพจิต รักษาไว้ก่อนรักษากำลังใจเอาไว ้ รักษาสุขภาพจิตไว้ให้ดีแล้วทุกอย่างมันจะกลับมาดีเองทุกอย่างอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับ ค ือสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์สูงวัยสูงมีประสบการณ์สูงจะเห็นความสำคัญของอันนี้มากเลยว่าถ้ากำลังใจไม่เสียถึงเราจะสูญเสียอะไรไปแล้วก็สุขภาพยังดีอยู่ทุกอย่างมันจะกลับคืนมาได้หมด ค่ะแล้วก็ยังสังเกตเห็นบทความอีกส่วนหนึ่งนะคะจากหนังสือธรรมโมชยปัญญาเล่มหนึ่งนะคะที่หน้า129ที่อาจารย์เขียนว่าคนที่มีภูมิปัญญาสูงมักจะมีกำลังใจที่แข็งแกร่งด้วย ใช่คร ับ ในการที่จะเอาชนะความชั่วดำเนินอยู่ในทางดีในกรณีที่อบรมปัญญานั้นให้เป็นสัมมาปัญญาแล้วนี่ชีวิตของเขาจะสงบสุขแล้วก็สว่างสบายรุ่งเรืองกว่าคนธรรมดาค่ะส ่ วนผู้ที่มีภูมิปัญญาต่ำนี่มักจะมีกำลังใจที่อ่อนแอแล้วก็รวนเรไม่สามารถดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงได้ด้วยตนเองจึงมักจะปล่อยตนให้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมสุดแล้วแต่สิ่งแวดล้อมจะชักจูงไปถ้าเขาได้สิ่งแวดล้อมที่ดีก็เอาตัวรอดได้แต่ถ้าเขาได้สิ่งแวดล้อมที่เลวเขาก็จะเอาตัวไม่รอดโดยทั่วไปนี่สิ่งแวดล้อมในสังคมมนุษย์นี่จูงไปในทางเลวมากกว่าทางดีมนุษย์ที่มีกำลังใจอ่อนแอรวนเรจึงไม่อาจจะต้านทานได้เหมือนดินที่พร้อมจะเหลวเมื่อถูกน้ำด้วยเหตุมีการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนปัญญาจึงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตมนุษย์เพราะว่าปัญญาและการศึกษาเล่าเรียนการได้ยินได้ฟังมากเป็นสิ่งที่อาศัยกันและการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น คร ับ ข้อความตรงนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะอาจารย์คะ ค่ะแล้วตัวอย่างที่เขาแสดงกันอยู่ในสังคมนะน้องนะ ค่ะ คือถ้าเผื่อละครนะละครไทยเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแต่ก็รู้ว่าถ้าพระเอกหรือนางเอกเกิดผิดหวังขึ้นมาเนี่ยเขาจะกำลังใจเขาจะหมดเลยเขาจะไปกินเหล้าข่าวปลาเที่ยวขับไปสัมมาเอเทเมาอะไรคือคล้ายๆเป็นคนไม่มีแก่นสารอะไรแล้ว เ ขาผิดหวังน ะ ทีนี้ในทางกลับกันแล้วเกิดเป็นคนที่หนีอุดมคติยิ่งผิดฝังเขาก็จะยิ่งแข็งแกร่งยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะ ค ่ ะ ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรสุขภาพจิตเราดีกำลังใจเรายังดีสิ่งที่เราคิดว่าสูญเสียไปเนี่ยเราจะหาได้ไม่เป็นไรทีนี้ไอ้นิยายหรือละครที่เป็นอุดมคติแบบเนี้ยไม่ค่อยมีมันก็จะมีแต่ว่ากินเหล้าเมาแล้วก็ขับรถไปจน ค่ะเหมือนกับว่าความรักนั่นคือทุกอย่างในชีวิต สูญเสียไปหมดทุกอย่างเลย ค่ะ ถ้าคนที่มีอุดมคติเป็นคนที่ได้ฝึกฝนมาทางอุดมคติยิ่งผิดหวังเขายิ่งแกร่งลองเลือกดูอย่างนี้ก็แล้วกันน้องนะคือไฟเนี่ยนะครับมันอาจจะไหม้ฟางไหม้ท่อนไม้ไม่อะไรให้หมดไปให้มอดไปแต่ว่าไฟมันไม่สามารถจะทำลายเหล็กได้ถ้าเอาเหล็กไปโยนในกองไฟมันจะกลายเป็นเหล็กกล้าแล้วดีกว่าเหล็กธรรมดาถ้าเอามาทำอาวุธมันจะคมกว่า เหนียว ใช่ไหมฮ ะ เนี่ย คือว่าทำยังไงให้เราสร้างชีวิตให้เป็นหลุดกล้าว่าโดนไฟแล้วไม่เป็นไร แล้วยังนึกถึงคำกล่าวของคนโบราณที่บอกว่าอดข้าวดอกนาชีวาวายไม่ตายดอกเพราะอดเสน่หา ครับสองคุณตอนพูดนะตอนพูดแต่ว่าคนมันจะตายเพราะเสน่หานี่มันเยอะ และยิ่งมีละครเป็นตัวอย่างแบบนี้ด้วยนะคะ ใช ่ ที่จริงอยากจะให้มีละครมีที่นำในต่างอุดมคตินะฮะ ค่ะ อุดมคติว่า สมัยก่อนมีหนังญี่ปุ่นนะคะโอชินนะคะอาจารย์คะดูแล้วรู้สึกดีจังเลยค่ะเพราะว่าเขาสู้ชีวิตดี สู้ชีวิต ค่ะ นี่ก็เวลานี้เด็กของเราก็ผิดหวังอะไรหน่อยก็ไปกินแบบว่าย ิ่งบ้าก็ไปใหญ ่มันใช้ไม่ได้เลยมันใช้ไม่ได้เลยหมดเวลายังคร ับ เลยอีก5นาทีค่ะ อ๋อเลยค่ะ ค่ะในส่วนนี้ก็เลยนึกถึงหลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนาที่อาจารย์ได้เขียนเอาไว้แล้วก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะเผชิญต่อความทุกข์ยากลำบากด้วยนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นปกิณกะนะคะอาจารย์คะนำมากล่าวเสริมกันเพื่อท่านผู้ฟังจะได้รับฟังเพื่อสร้างเสริมกำลังใจให้แก่ตนเองด้วย ค่ ะที่อาจารย์เขียนว่าความทุกข์ยากลำบากเป็นบทเรียนอันสูงค่าของชีวิตชีวิตยิ่งลำบากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้เปรียบมากเท่านั้นทั้งนี้หมายถึงเพื่อการศึกษาและก็ความรับรู้ของวิญญาณคนส่วนมากมักตีคุณค่าของชีวิตด้วยลาภผลที่หาได้เช่นตำแหน่งยศความสนุกสนานสำราญใจแต่ความจริงแล้วนี่สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าแก่ชีวิตน้อยสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตจริงๆคือพฤติกรรมอันทำให้เราสามารถพัฒนาจิตใจของเราให้ขึ้นสู่ระดับสูงความทุกข์ยากและความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้จักโลกและชีวิตดีขึ้นเพราะจุดประสงค์ใหญ่ของชีวิตก็เพื่อพัฒนาอำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของเราให้เจริญถึงขีดสุดประสบการณ์ทุกชนิดไม่ว่าเล็กหรือว่าใหญ่เป็นส่วนหนึ่งแห่งบทเรียนของเราแต่น่าเสียดายที่คนส่วนมากมักลืมข้อเท็จจริงอันนี้ไปเสียไม่ยอมรับบทเรียนที่มหาวิทยาลัยโลกเสนอให้จึงต้องเรียนกันซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าบทเรียนนั้นจะแจ่มแจ้งขึ้นในใจของเราเองค่ะ ครับดีครับ ค่ะตรงนี้ดีมากเลย น้องก็ตั้งหนามาอ่าน ค่ะ ตั้งหนามาเสนอท่านผู้ฟังด้วยว่าด้วยความปรารถนาดีแล้วก็ ค งจะเป็นคนดีมากๆเลย ค่ะเวลาเหลืออีก3นาทีขออีกสักท่อนหนึ่งนะคะอาจารย์คะจากแนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาเช่นกันเล่ม1นะคะอยู่ที่หน้า8ที่เขียนเอาไว้ว่าด้วยความตั้งใจที่จะพึ่งตนเองและพึ่งธรรมในการดำเนินชีวิตมนุษย์จะก้าวขึ้นสู่วิถีชีวิตใหม่คือความมั่นใจในตนเองมั่นใจในธรรมมีการดำเนินชีวิตที่ราบเรียบและก็มั่นคงสงบแจ่มใสไม่เลื่อนลอยไร้หลักฐานอย่างแต่ก่อนเหมือนต้นไม้ที่มีรากยึดดินนั่นแล้วอย่างรากแก้วลงลึกและมีรากใหญ่น้อยแผ่ยึดดินไว้อย่างมั่นคงพร้อมที่จะเจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านออกไปทั้ง4ทิศต้นไม้เช่นนี้ย่อมแตกต่างจากเศษไม้ที่ลอยน้ำเป็นอันมาก ค ่ะทำให้เห็นเลยค่ะว่าเราจะปล่อยใจให้เลื่อนลอยเหมือนเศษไม้ที่ลอยน้ำก็เป็นธรรมดาอย่างคนขาดกำลังใจ จะเป็นเศษไม้ลอยน้ำหรือจะเป็นต้นไม้ยืนต้น ค่ะ ที่มันสามารถจะย่างรากลงไปแล้วก็พึ่งตนเองได ้ค ่ ะ และยังจะเป็นที่พึ่งของฝูงวิหกนกกาเป็นที่พึ่งของมนุษย์ไปสารพัดอย่างแล้วก็ขอเพิ่มนิดนึงว่าเราจะทำตัวเป็นใบไม้ร่วงหรือเป็นดวงดาวถ้าเป็นใบไม้ร่วงก็สุดแล้วแต่ลมมันจะพัดมาลมพัดมาทางไหนมันก็ไปทางนั้นแต่ว่าถ้าเป็นดวงดาวก็จะโคจรไปตามเส้นทางของตนใช่ไหมครับดวงดาวมันจะโคจรไปตามเส้นทางของตนตลอดเวลา แล้วก็อย่างที่อาจารย์กล่าวไว้เมื่อครู่นี้นะคะกิเลสนั้นเป็นตัวผลักดันให้เกิดความหวังค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่คิดจะเอาชนะความที่ลนทยานอยากในจิตใจของเราคือเอาชนะกิเลสเราก็ไม่สิ้นทุกข์อยู่ดีค่ะ เราก็จะมีทุกข์น้อย ค่ะ จะไม่มีทุกข์เลยครับ วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคราวหน้าก็จะมีฐานความดีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากมายนำมากล่าวถึงก็ขอขอบคุณอาจารย์และก็ท่านฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราจนกว่าจะถึงสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ